Scandinavian Sleeping and Living. Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept. De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Filip Stan David prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Întâlnire Iohannis Macron la Consiliul European. Președintele Franței urmează să viziteze România. Eu îi asigur pe toți cu care mă întâlnesc că România este stabilă. Nu e o problemă dacă se schimbă guvernul. Un an cu Gabriela Firea, primarul capitalei, și-a făcut bilanțul. Ne-am asumat riscuri imense pentru noi și pentru familiile noastre. Am avut curajul să stârpim firmele căpușă. Curentul electric se scumpește cu 8% de la 1 iulie. România are șanse tot mai reduse să găzduiască Agenția Europeană a Medicamentului și cel puțin 2 persoane au murit în Germania din cauza furtunilor puternice. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Plouă acum pe alocuri în vestul, nordul și centrul țării. La această oră intră în vigoare alerta meteo de vreme extremă, caniculă, dar și furtuni. Vor veni ploi torențiale cu descărcări electrice, vijelii și grindină la deal și la munte, în Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat și Moldova, iar în cursul nopții, local și în Dobrogea și Muntenia. Totodată, în această după-amiază, va fi caniculă în sud și sud-vest. Temperaturile maxime vor fi între 33 și 36 de grade, chiar mai ridicate în sudul Olteniei. De altfel, în tot acest weekend, vremea va fi caniculară, în special în jumătatea de sud a țării. În București, acum 32 de grade, maxima va fi de 34. Ascultați știrile Europa FM. România este o țară stabilă chiar dacă guvernul se schimbă. Iată unul dintre mesajele pe care președintele Iohannis le-a transmis omologului său francez Emmanuel Macron la întâlnirea din această dimineață de la Consiliul European organizat în Bruxelles. Klaus Iohannis este cel care a adus în discuție situația politică din România. Eu îi asigur pe toți cu care mă întâlnesc că România este stabilă și chiar dacă în momentul de față se lucrează la formarea unui nou guvern, nu afectează procesele în care este implicată România. Aceste teme le abordez de la mine, fiindcă e important să spun partenerilor de discuții că suntem o țară stabilă. Nu e o problemă dacă se schimbă guvernul. Cei doi președinți au discutat și despre dorința României de a se alătura spațiului de liberă circulație Schengen. Emmanuel Macron s-ar fi arătat deschis să susțină România, însă a adăugat că în următoarea perioadă nu se așteaptă la progrese. În Germania urmează alegeri, iar Olanda nu are guvern. De la Bruxelles transmite Anca Grădinaru. Încă de acum 6 ani, Parlamentul European a avizat aderarea României la spațiul de liberă circulație, țara noastră îndeplinind toate condițiile tehnice. Este vorba în principal despre asigurarea unui control eficient la granița externă a Uniunii Europene, în total 2000 de kilometri de fâșie care despartă România de Republica Moldova, Ucraina și Serbia. De acum 6 ani, opoziția Olandei, crizele politice și juridice de la București și mai nou criza refugiaților au făcut ca intrarea României în Schengen să fie amânată. Acum România se bazează din nou pe sprijinul Germaniei și al Franței, deși cele două țări pledează mai nou pentru controle tot mai stricte la granițele Uniunii. Pe scurt, o întâlnire foarte bună. Ce perspective avem, domnule președinte, având în vedere că momentan în Olanda nu există un guvern și în Germania urmează alegeri? Nu putem să scoatem discuția Schengen din contextul european și nu mă aștept la un progres acum înainte de alegerile din Germania și înainte de a avea un guvern în Olanda, dar președintele Macron s-a arătat foarte deschis. Să mai spunem că, potrivit unor reprezentanți ai Cotroceniului citați de agenția de știri Agerpres, Emmanuel Macron va vizita România în perioada următoare. Detaliile urmează să fie stabilite. Ascultați știrile Europa FM. Au mai rămas 3. A trecut un an de când Gabriela Firea a preluat mandatul de primar general al capitalei. Doamna Firea a simțit nevoia să marcheze momentul printr-o conferință de presă. Și-a prezentat realizările și a anunțat că are de gând să înființeze cartiere de locuințe sociale și grădini de zarzavaturi. Cu detalii, Ciprian Ioana. Pe 23 iunie 2016, Gabriela Firea depunea jurământul pentru funcția de primar general al capitalei. După exact un an, edilul șef își trece în revistă realizările. Am reușit să deblocăm 10 de șantiere din capitală. Am avut curajul să spunem stop contractelor păguboase, an de-a rândul, aceleași firme, aceleași, câștigau toate licitațiile din București. Nu este normal. Gabriela Firea insistă că nu i-a fost deloc ușor. Ne-am asumat riscul imense pentru noi și pentru familiile noastre. Am avut curajul să stârpim firmele căpușă de la cele două mari regii ale capitalei, Radet și RATB. Primarul general are planuri mari de viitor. Vrea să construiască locuințe sociale pentru tineri și să planteze legume. Vom construi 6 cartiere de locuințe în cele 6 sectoare ale capitalei pentru tineri, cazuri sociale și locuințe de serviciu. Pe lângă cele mai multe școli și grădinițe, dorim să amenajăm grădini de legume și zarzavaturi care să fie folosite în cantinele școlare, astfel încât copiii noștri să mănânce sănătos. În conferința de presă a fost proiectat și un clip video în care au fost prezentate rezultatele primului an de mandat. În primul an de mandat, actuala administrația capitalei a avut două direcții. A fost înființat holdingul municipal București, capitala Europei. Au fost aprobați în Consiliul General indicatorii economici pentru planul integrat de dezvoltare urbană, parcări subterane, piațete și bulevarde. După o pregătire minuțioasă, primăria capitalei a urcat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul pentru licitația privind achiziționarea unui... În filmuleț nu sunt menționate însă deciziile controversate sau criticile aduse municipalității. Principalul proiect al Gabrielei Firea în primul an de mandat a fost înființarea a 21 de societăți comerciale, care ar urma să presteze toate serviciile de care primăria are nevoie, de la construcția de locuințe până la vânzarea de energie electrică. Gabriela Firea a fost acuzată că privatizează primăria și că prin înființarea acestor societăți încearcă să eludeze legea achizițiilor publice. În privința traficului rutier și a poluării, cele mai mari probleme ale capitalei, nu s-a făcut aproape nimic. Edilul a promis benzi unice pentru RATB pentru fluidizarea traficului, însă a făcut doar o singură bandă între Băneasa și Piața Dorobanți. După doar o zi, a fost închisă, întrucât traficul în nordul capitalei s-a blocat complet. Un alt scandal a fost cauzat de decorarea orașului pentru sărbătorile pascale, o premieră în București, dar și de organizarea unor concerte în piața universității, chiar în apropierea Facultății de Istorie. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține într-un comunicat de presă că singurul câștig după un an de mandat cu Gabriela Firea este, citez, imaginea primarului de tip las fierbinți, gura livă, incapabilă și fără absolut nicio direcție pentru București. Potrivit demnitarului liberal, primăria nu s-a mișcat un milimetru în față pentru rezolvarea problemelor care afectează capitala. Manuela Nicolescu. Primul an de mandat al Gabrielei Firea este unul pierdut. Aceleași pierderi uriașe în rețeaua de termoficare, același trafic haotic, aceeași infrastructură la pământ, subliniază președintele PNL București. Cristian Bușoi enumeră ceea ce a făcut primarul Firea într-un an de mandat. A băgat Radet în insolvență, a demis conducerea instituțiilor subordonate primăriei ca să pună în loc politruci din voluntari, a înființat 21 de societăți comerciale care vor gestiona netransparent toate serviciile primăriei, a decorat orașul de Paște și a propus concursuri de răsplătire a celui mai frumos balcon, a găsit un logo total inutil pentru capitală, care ulterior s-a dovedit copiat, a organizat concerte cu note de plată piperate de Ziua Europei și de Dragobete. Liderul PNL București mai susține că, din promisiunile din campania ale Gabrielei Firea, nu s-a îndeplinit practic și concret nimic. El menționează că, legat de Radet, insolvența a fost o idee proastă pentru că a blocat investițiile cu fonduri europene. Legat de investiția în RATB, Bușoi precizează că promisiunea gratuității transportului în comun s-a făsăit rapid după ce s-a descoperit că este nesustenabilă și inutilă. Nu s-au achiziționat nici cele 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze promise. Nu s-a lansat nici măcar licitația pentru achiziția acestor mijloace de transport, completează liderul PNL București. În privința traficului rutier, el amintește că edilul șef ne promitea realizarea unei benzi unice, care, alături de suplimentarea parcului auto al RATB și sistemul de semaforizare inteligentă, reprezentau pachetul de soluții pentru a descongestiona traficul, însă toate ideile au rămas la stadiul de promisiune. La 1 iulie de sâmbăta viitoare, adică, se scumpește curentul electric. Prețul va spori cu până la 8% pentru consumatorii casnici, a stabilit Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Cum explică reprezentanții ANRE această scumpire? Florentina Mihăiță. De la 1 iulie, prețul curentului electric pentru populație este format din două componente, una reglementată de ANRE, care are o pondere de 10% din tariful total, și alta care reflectă prețul din piața liberă, cu o pondere de 90%. Dacă partea stabilită de ANRE va scădea cu peste 5%, componenta rezultată din piața liberă va fi mai mare cu 8,53%, ceea ce înseamnă prețuri mai mari în factura la electricitate. În România, tarifele la electricitate sunt revizuite odată la 6 luni. Încă din luna februarie, președinte la Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei Nicolae Havrileț anunța că populația va plăti cu 1-2% mai mult de la 1 iulie, ca urmare a prețurilor foarte ridicate de pe bursa de energie. La sfârșitul lui ianuarie, de exemplu, tarifele pe bursă depășiseră 650 de lei pe megawattoră, nivel dublu față de cel înregistrat în primele zile ale anului. România are șanse tot mai reduse să găzduiască Agenția Europeană a Medicamentului, aflată în prezent la Londra. La summitul european din Bruxelles, liderii continentului au stabilit criterii care nu sunt favorabile Bucureștiului. Cel mai important, o infrastructură bună. Atât Agenția Europeană a Medicamentului, cât și Autoritatea Bancară Europeană au sediile la Londra, însă ele se vor muta după ce Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Valentin Chisocean. Uniunea Europeană amână pentru luna noiembrie decizia privind mutarea celor două agenții importante din Londra după Brexit. Motivul: e nevoie de timp pentru ca liderii europeni să discute subiectul, arată un document obținut de publicația Politico. Concret, decizia privind statele care vor găzdui aceste agenții se va lua prin vot, deși în versiunea anterioară liderii Uniunii nu erau implicați în dezbatere. Tot la Bruxelles au fost adoptate și o serie de criterii de mutare care ar putea să nu fie favorabile unor țări precum România, Bulgaria, Croația, Cipru sau Slovacia, mai scrie Politico. Vor avea o șansă mai bună țările cu infrastructură bună, o clădire adecvată, o agenție națională a medicamentului care funcționează bine și un aeroport bun. Aceste state est-europene nu au deocamdată nicio agenție europeană și și-au exprimat interesul pentru Agenția Medicamentului și Autoritatea Bancară. Potrivit unor surse, Franța și Germania ar avea cele mai mari șanse să găzduiască aceste sedii. Furtuni puternice în Germania, 2 persoane au murit. Mai multe zboruri au fost anulate din cauza condițiilor meteo, iar circulația trenurilor este și ea afectată. Cu detalii, Andrei Paleu. La Berlin, avioanele au fost consemnate la sol pe aeroporturile Schönefeld și Tegel, iar autoritățile se așteaptă și astăzi la întârzieri ale curselor. Peste 800 de călători au rămas blocați în gara principală din Bremen din cauza trenurilor anulate, în timp ce la Hamburg, Hanovra, Bremen și Kessel, compania feroviară germană Deutsche Bahn le-a oferit pasagerilor cazare temporară în vagoane de dormit. La Hanovra, un concert al formației americane Guns N' Roses în fața 70.000 de persoane a fost oprit temporar, trupa reluându-și show-ul după ce ploaia a încetat. Ultima furtună e așteptată să lovească astăzi Bavaria, la sud de Dunăre. Sport acum, Vasile Constantin. Bună ziua! Astra Giurgiu a câștigat al doilea meci amical jucat în cantonamentul din Slovenia 3-0 cu echipa locală Triglav Crani, o nouă promovată în prima ligă. Nicoară, Balaure și Vâlceanu au marcat golurile echipei pregătite de Edi Iordănescu, iar Marchinios a ratat un penalti la finalul meciului. Amintim, Astra a pierdut luni prima partidă de pregătire 2-4 cu Trepța 89 din Kosovo. Naționala Camerunului a remizat aseară la San Petersburg 1-1 cu Australia în etapa a doua a grupei B de la Cupa Confederațiilor. Golurile au fost marcate de Anguissa pentru africani și Milligan din penalti pentru australieni. Camerunezii Ngadeu și Collins Fay, fost jucători în Liga 1 la FC Botoșan și Dinamo, au fost integraliști. Campioana mondială Germania a remizat la Kazan tot 1-1 cu Chile, deținătoarea Copei America. Lars Stindl a marcat pentru nemții după ce Sanchez a deschis scorul încă din minutul 6 pentru sudamericani. Cu o etapă înainte de final, Chile și Germania sunt la egal în clasament cu câte 4 puncte, iar Australia și Camerun au câte un punct. Duminică se joacă partidele Chile-Australia și Germania-Camerun. Anglia este prima semifinalistă a campionatului european de tineret. După ce a învins cu 3-0 Polonia în ultimul meci din grupa A, campioana în titlu Suedia a părăsit surprinzător competiția, învinsă tot cu 3-0 de Slovacia, care va aștepta rezultatele din celelalte grupe pentru a afla dacă merge în penultimul act. Horia Tecău și Jean-Julien Roer s-au oprit în sferturile de finală ale turneului de la Halle. Ei au fost învinși de cuplul format din francezul Fabrice Martin și spaniolul Albert Ramos Vinolas. În competiția de simplu, Roger Federer l-a învins în turul al doilea pe germanul Misha Zverev, iar un alt veteran, Florian Maier, numărul 134 ATP, l-a eliminat pe francezul Lucas Pouille, proaspăt campion la Stuttgart. Punem punct aici știrilor Europa FM, ore de vară acum cu Sorin Niculescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart instead. Story to be told, but I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. The scars of your love remind. To find what you look for.